En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Du lytter til Cordua og Steno. En Berlingske podcast med Jarl Cordua og Torben Steno. Den nye tyske kansler Olaf Scholz fra SPD har længe været under massivt pres for at levere rigtig tunge våben til Ukraine. Den tyske regering er splittet i spørgsmålet om omfanget af våbenhjælp, og først i denne her uge, så er det faktisk kommet til et tøbrød hos kansleren, og der er flere våben på vej, men der er mange ting omkring den tyske placering i forhold til Ukraine-krigen og leverancer af våben, som plager den nye mand på broen i Tyskland. Og det taler vi meget mere om med Siegfried Matlock til sidst i denne her anden time. Velkommen, mit navn er Torben Steno. Og jeg hedder Jarl Korte, og vi er jo ikke helt i mål med ugen fidusbamse. Jeg har jo nomineret den færøske folketingsmedlem Sjødel Skåle. Men I skal selvfølgelig ikke holde jer tilbage med forslag, andre forslag, det skriver til os på vores Facebook-side, Cordua og Steno, hvor der også er plads til kommentarer og spørgsmål til blandt andre Markus Dib Jensen, der i øvrigt modtog sidste uges fidusbamse, og det gjorde han for initiativet til den borgerlige regnbuegruppe, der er et forum for LGBT-personer, der, hold nu fast, blandt andet anerkender det biologiske køn som et indiskutabelt faktum. Det er jo nemlig ikke alle, der gør det, og slet ikke i LGBT-miljøer. Så vi glæder os til at hilse på Markus, der i øvrigt også har en podcast hos Kontrast. Så ved man det. Nå. Ja, men vi starter med en historie, der direkte knytter sig til Putins krig i Ukraine, og det gør vi i selskab med en af stamgæsterne her i programmet, nemlig Lars Bangert Struve, generalsekretær i den NATO-venlige organisation Atlantsammenslutning. Det er en titel, der nærmer sig Erik Honeckers i længden efterhånden. Men velkommen, Lars Bangert Struve. Det, vi skal tale med dig om, det er jo, altså, at der er en meget stor sandsynlighed for, at Finland og Sverige om kort tid søger om optagelse i NATO. Det er der jo sådan set ikke noget nyt i, selvom det ville være helt utænkeligt for 4 måneder siden, at sådan den her situation var. Men fra det øjeblik, at man siger, som finnerne eller svenskerne siger, vi vil gerne være med. Hvor hurtigt kan det så lade sig gøre at blive medlem af den forening? Og hvad betyder, når man er medlem, så betyder det, at man er under musketeriedens artikel 5, så er man beskyttet af den. Men hvor hurtigt kan det så være, at hvis der er en, som bare så meget som forsøger at råbe et sandkorn i Finland eller et snefnug, så hvis det er for eksempel russerne, så træder NATO i kraft? Ja. Vi skal nok dele et spørgsmål op i flere dele. Den ene del, det er, at der er sådan en NATO-proces, hvor man gennemgår, lever de op til en række krav. Den er delt i 2 dele. Det vil Sverige og Finland gå igennem uden noget problem. Ja, det er korruption og demokrati og ytringsfrihed. Ja, og det har de rimelig godt styr på, og de har i øvrigt begge 2 stærke forsvar, så det er ikke det, der er problemet. Der, hvor stenen i skoen kan ligge, det er, at det her skal ikke bare godkendes af organisationen NATO, men skal godkendes af alle de enkelte 30 medlemsstaters parlamenter. Det er ratificeringsprocessen. Det er ratificeringsprocessen. Det er den ene del af det, hvor det ligesom kan gå galt. Men så i dag har Jens Stoltenberg været ude at sige, at fra det øjeblik, at man har den officielle anmodning om optag i NATO, så vil NATO nok lave en helt særlig ratificeringsprocessen, så at Sverige og Finland får nogle sikkerhedsgarantier. Det har han været ude at sige her i dag, og der i dag er der et møde imellem Jens Stoltenberg og Finlands præsident, så efter al sandsynlighed, når det overstået, så ved svenskerne og finnerne noget om, hvordan vil NATO gå ind og gøre et forsøg på at garantere deres sikkerhed. Og hvad er det? Er det sådan de facto anerkendelse? Det er nok en de facto anerkendelse. Det er nok at sige, for det øjeblik, at jeres ansøgning ligger på vores skrivebord i NATO-rådet, så er vi i anset for at være dækket artikel 5. Godt. Men så ud over, at det selvfølgelig er nok meget rart at komme ind under den meget hurtigt, men ud over det, så skal man jo så til at være en integreret del af NATO's militære samarbejde. Og så kan man sige, sådan som de kloge ude på nettet siger, det er de jo sådan set i virkeligheden allerede. Er det sandt? Langt hen ad vejen er det sandt, at Finland og Sverige var nogle af de allerførste NATO-partnerskabslande tilbage i 1990'erne, hvor NATO ligesom bredte armene ud og sagde, hvis I ikke vil være medlemmer af vores klub, så kan I det mindste være hangarounds og få lov til at deltage i en række sammenhæng. Og der må man bare sige, at Sverige og Finland er nok nogle af dem, der er gået længst overhovedet i det her. Og så er der jo altså også det, som svenske forskere peger på, er, at Sverige har reelt set lavet planlægning altså siden den, eller under den kolde krig for et samarbejde. Så de er meget, meget langt henne. Der deltog svenskere for eksempel i NATO atomplanlægningsgrupper tilbage i 70'erne, hvor Sverige jo ikke var en del af det. Så de facto har Sverige langt hen ad vejen været med, men de har ikke haft artikel 5. Men det er jo skønt, altså du repræsenterer et landssammenslutning, I har jo kæmpet for, udover I er en tænketank selvfølgelig, så har I jo været klar på, at I synes, at NATO har været en rigtig, rigtig god idé, det er derfor, I er stiftet, så det er jo en glædens dag, altså som enhver forening, der får flere nye medlemmer, specielt nogen, der betaler kontingent, 2% målsætning, det får Finland og Sverige vel ikke nogen problemer med nu om, og det er også folk, vi ved historisk, der kan slås, i hvert fald finnerne og sådan noget. Så er det her på en ulykkelig baggrund selvfølgelig med Ukraine, er det en glædens dag for NATO og for Danmark, som er jo et naboland, at de her to lande kommer med? Det mener det er. Ja, altså det vil gøre en masse ting nemmere i NATO-sammenhæng. Der vil være et sammenhængende Norden, det vil medføre en øget sikkerhed for eksempel områder som Estland, Letland, Litauen. Vi får hele det svenske flyvevåben, ubådsvåben med ind, vi får den meget store finske hær med ind. Det er altså det er en massiv tilførelse af kampkraft. Hvis man skal være negativ, så siger man til gengæld... Lad os prøve at være det. Til gengæld får vi så 1300 kilometer grænse med Rusland, altså den finsk-russiske grænse. Det er jo sådan noget tundra, ikke? Er jo meget langt, men det er jo lige præcis det, ikke? Altså, det er ikke verdens fedeste område at operere i militært set. Så det negativ... Og den næste negative ting, det er jo sådan, hvordan vil russerne reagere på det her? Og der er ingen tvivl om, at Putin, som havde regnet med at få splittet hele Vesten ad med hans operationer og med hans forsøg på manipulation og fake news og alt sådan noget. Altså, det går lige præcis den modsatte retning af det, han ønskede, ikke? Altså, Putin og Joe Biden har i fællesskab samlet Vesten på en måde, som vi ikke har set. Så på den måde, så vil russerne nok blive aggressive, men problemet er, hvad pokker kan de gøre? Altså, det her... Indtil for kort tid siden, der ville jeg have sagt, at det her det er umuligt, og det er sindssygt svært for Sverige at finde en midt under den her krise og blive optaget. Men når så lige går to skridt tilbage og lige tænker mig om igen, så er det virkelig det er the perfect storm for dem. Fordi, jamen, hvad kan Putin gøre mere? Altså, så skal han jo gå direkte i militært angreb på Sverige eller Finland. Ikke? Og men det er der jo ikke rigtig nogen, der tror på, at han har kapacitet til længere. Eller lyst. Altså, eller lyst? Ja. Altså, fordi han får det tæsk? Ja. Ikke? Altså, det vil jo få hele den samlede NATO-apparat i gang, ikke? Men nu siger du så, at altså, finnerne, det ved vi, at de har en stor hær, og det. Men så står du og roser det svenske forsvar. Jeg synes, når jeg har set noget svensk tv, så har de jo først for nylig opdaget, at det er i lige så lavsig tilstand, og mere lavsig end Danmark. De har nogle griben, og dem er de nødt til at ligesom sørge for, at om ikke kampklare, så i hvert fald salgsklare. fordi det er en stor eksportartikel, ikke? Og så snakker du om ubåde. Der er ingen tvivl om, at næsten alt europæisk forsvar fra Norge, Sverige, Finland i nord og så ned til Italien i syd har levet i en lille drømmeverden om, at europæisk storkrig ikke kommer til at ske. Men på trods af det, så hvis vi kigger på, og det er jo noget af det, der er det interessante med NATO, det er, at du samler dine kapaciteter. Ikke? Du siger, jamen, Danmark har ikke kun de få 30 fly, eller hvor meget vi nu engang har tilbage. Vi har en samlet pulje, som gør, at hvis Sverige og Finland bliver en del af NATO-samarbejdet, så kommer vi op på cirka 250 kampfly i Norden. Og det er altså en masse, som er afgørende, fordi det har noget at gøre med, det er godt ved, at de måske ikke alle sammen er lige gode, men det har noget at gøre med, at hvis 1 eller 2 eller 10 bliver skudt ned, så bliver der ved med at være nogen. Og det er interessant, og svenskerne har jo altså sat fuldt tryk på deres genoprustning, og har jo selv en del våbenproduktion, så de kan faktisk sørge for, at de ikke bare skriver på papiret, vi vil genopruste, men de har faktisk nogle fabrikker, der kan være med til. Ja, de kan skrive proven combat og sådan noget, ikke? Det på deres varer, ikke? Men endnu vigtigere, altså de kan faktisk sørge for, at de der våben bliver afleveret til det svenske forsvar, ikke? Altså da Danmark i slutningen af 1930'erne fandt ud af, at nu stod krigen for døren, det kunne godt være, at vi skulle genopruste. Jamen altså, der stod regeringen stavlende med det problem, at alle skulle genopruste på samme tidspunkt. Det vil sige, at der var simpelthen ikke adgang til våben, men svenskerne har adgang til våbensystemer. Så noget, det, vi måske ikke har snakket så tit om, men altså, det er jo altså, sjovt, at vores eget naboland, Norge, altså hvis man kigger langt nok op, har jo faktisk en grænse til Rusland. Ligesom, og det er jo en NATO-grænse. Ja. Den er ikke ret stor, men den er der. Og så jeg har hele tiden tænkt på, hvad i alverden er der foregået der lige for tiden? Fordi det er jo godt nok et uvejsomt terræn, men det er jo en fjendegrænse, ikke? Det er absolut en fjendegrænse, som nordmændene holder rigtig godt øje med. Altså, de har kontinuerligt enheder ude og finde ud af, hvad der foregår. De har kontinuerligt overvågning i området, sådan, så de ved, hvad det egentlig er, der sker. De har jo også en lang havgrænse, hvor de så bruger fly til overvågning, og det var altså fly, som også er designet til ubådsbekæmpelse, så vidt jeg lige husker her på stående fod. Ikke? Altså, så nordmændene er ret tændt på det her, og det har de været hele tiden. Men vil det sige, hvis nu, altså fordi finnerne har så den der 1300 km lang grænse, virkelig en enorm opgave at holde øje med den, ikke? Men det har de jo så gjort, altså som såkaldt neutral nation, ikke? Og så er der betyder det her, at hvis, fordi svenskerne og finnerne er med op i der, hvor der er rigtig koldt, at det også betyder noget for os og for Norge og for Arktis i forhold til, fordi det er jo der den kommende store konfrontation vil være med russerne. Ja, altså det kommer lidt an på, hvordan du siger Arktis, fordi det arktiske hav er nok et af de steder, hvor vi kan se en konfrontation. Fordi russiske ubåde, der skal ud fra de nordlige russiske baser, ja, det er helt sikkert noget, eller del af den russiske flåde, hvis den skal ned og gøre et forsøg på at stoppe amerikanske forsyninger hen over Atlanterhavet. Ja, så er det en konfrontationspunkt, det her, hvor det er rigtig godt, at man ligesom får samlet tingene, og at man kan flyve hen over hinandens territorium og sådan nogle ting. Så ja, den del af det giver rigtig god mening. Og det gør i øvrigt også, at så kan vi måske i endnu højere grad sige, jamen Norge fokuserer på Nordatlanten, det kommer Danmark så nok også til at skulle gøre, hvorimod Sverige og Finland så måske mere klarer, hvad der foregår inde i Østersøen. Altså der kommer til at kunne være muligheder for at lave sådan nogle opgavefordelinger, som vi nok har regnet med ville komme til at ske, men om de skete, det er jo så noget andet, ikke? Det er jo meget spændende perspektiver, som er her. Og kan du se nu, er der andre lande, som man kunne forestille sig kunne hoppe med ombord? Der er jo det her lille land Moldova. Ukraine vil jo også gerne være med. De har jo det land, det er det problem, at nogle af de her lande, de er jo sådan set delvis okkuperet af russere. Men kan man sådan slå en streg i sandet og sige, jamen så den her del af Moldova, de kan komme med i NATO, og så må vi lade resten gå, eller man kan sige, man kan sådan trække en grænse sådan for herfra og dertil, det kan komme med i NATO, resten det må vi slås om. Kan man gøre sådan noget? der er helt sikkert nogen, der håber på, at man kan gøre det. Moldova, Georgien, Ukraine har jo ønsker om at blive medlem af NATO, man har startet processer omkring det. Men i kraft af, at de har i værste fald russiske styrker allerede på deres område, så kan man sige, så er de jo i en situation, hvor artikel 5, hvis de bliver medlemmer, er aktiveret. Og det tror jeg ikke rigtigt, at NATO har lyst til. Der er i hvert fald helt sikkert nogen, der vil være ret skeptiske over for, om man skulle optage dem. Og for at en stat kan blive optaget i NATO, så skal alle 30 medlemsstater stemme for. Og det betyder, at der skal... Jeg tror ikke, at man har den store lyst til at prøve at se, går det her, hvis vi lige prøver at trække nogen ind sådan af bagdøren. Det er også derfor, man har været meget klar i spyttet omkring, hvordan kan man, hvordan vil man optage Finland og Sverige. Det er noget helt andet, hvis man vil gøre et forsøg på at optage Moldova, Georgien eller Ukraine. Altså det vil helt sikkert møde modstand i en række NATO-stater. Ingen nævnt, ingen glemt, men de vil helt sikkert synes, at det her ikke vil være sundt for NATO at gøre. Og vi må også se, at der er nogen, der synes, det er sundt, at Finland og Sverige vil blive optaget i Norden, synes vi, det er en god idé, ikke? Men er der nogen, der vil synes, at nu får vi altså 1300 km ekstra grænse? Er der nogen parlamenter? Hvem kunne det være? Jamen, det kunne være nogle af dem, der ligger langt væk fra Sverige og Finland, om jeg så må sige, ikke? Og som måske er det er så Grækenland eller Spanien eller hvad? Ja, eller nogle parlamenter, som måske er mere russisk orienteret, hvor man måske synes, at den her konflikt, den går for langt. Men altså, vi er ude i spekulationer, vi ved det. Det kunne for eksempel være Ungarn, der sagde, at vi skal ikke genere mere, for eksempel. Ikke? Og vi skal jo altså have Ungarn med. Vi skal have en masse stater til at sige, ja, det her er en god idé. Men nu har vi jo mange gange diskuteret, om man kunne smide Ungarn ud af EU, fordi de ikke opfører sig ordentligt. Kan man smide Ungarn ud af NATO? Fordi nu handler de med Putin i rubler, og de gør simpelthen stort set, hvad der passer dem hele tiden. Ikke? Jeg tror, at det... jeg tror godt, man kan det, men jeg tror ikke, man har lyst til det. Nej, man ikke har lyst til, man er nødt til. Men jeg tror, at vi kommer til at opleve, at Ungarn vil blive presset stille og roligt over de næste måneder og næste år, både i en EU-ramme og i en NATO-ramme. Og det går hen og bliver svært at være Ungarn i venneflokken, om jeg så må sige. Og Ungarn ender med nok at skulle vælge side på et eller andet tidspunkt, fordi det er det, vi ser generelt set, at der kommer til at være. Enten er du med demokratierne i Vesten, eller også er du imod dem. Lars Barstrup, jeg må jo komplimentere for din t-shirt, du har taget på i dag. Normalt så har du jo været tweedjakke og med slips eller med butterfly, og i dag er du sådan lidt mere som sige, casual look. Yes. FCK, PTN. Det er nok ikke fodboldklubben, det FCK Nej. Står for, og så er der sådan en jernnæve. Det er sådan helt kommunistisk, men så er der også de der ukrainske farver, så er man klar over, det er sådan... Men hvad står FCK for i den her sammen? Der skulle meget gerne være sådan, så man kunne se det, som der står fuck Putin. Ja, ja. Nå, okay. Det er sådan, ja. Så sådan, man kommunikerer nu til dag, det er jo politisk og sådan noget, og det er der jo alle gode grunde til. Det var dog utroligt poetisk. Ja, men jeg kunne godt tænke mig at se... kan du se, altså, kan man nu forestille sig, at altså, danske tropper kommer til at stå ved den finske grænse nu? Nu er det jo Baltikum, de er endnu tættere på, kan man sige. Men er det fremtiden, der kommer en eller anden base, NATO-base i Finland, og så skal danske tropper, de skal have en lille filial deroppe? Jeg tror, at der, hvor Danmark til at starte med ligesom skal være med til at understøtte ligesom de fleste andre NATO-stater, det er de svageste stater. Det betyder Estland, Letland, Litauen, som har brug for mest støtte. Og jeg tror, at når du siger baser, så rammer du en øm tå i både Finland og Sverige. Jeg tror, at de vil vente meget lang tid med at få baser, hvor der ligesom vejer et NATO-flag og amerikanske styrker eller britiske styrker eller sådan noget. Fordi de vil være bekymrede over, hvor meget en ting er at blive medlem af NATO, men at have stående amerikanske styrker lige tæt på, der kan danske styrker måske være langt mere spiselige, om man så må sige. Men det er klart, at når de er blevet optaget, så er det næste, der skal ske, det er, hvordan laver man kommandostruktur? Hvilke enheder skal de tilmelde til de forskellige NATO-divisionshovedkvarterer og alt sådan noget? det vil vi overlade til de militære sagkyndige at gøre. Har svenskerne og finnerne, som jo også er nogle lande med en kraftig venstrefløj nogle gange, altså, hvad har de tænkt sig? Skal de også have sådan en, at vi skal ikke have atomvåben på svensk og finsk jord? Det tror jeg helt sikkert. Carl Bildt, tidligere statsminister, tidligere præcis, udenrigsminister. Han har været ude og sige noget med, at han synes, det er en rigtig, rigtig god idé, at Sverige bliver medlem af NATO, men at Sverige nok vil tage den samme position på atomvåben, som Danmark og Norge er i fredstid, vil man ikke have atomvåben på eget område. Og så glemmer svenskerne jo, at de selv havde et atomvåbenudviklingsprogram tilbage i 60'erne, men det er sådan noget helt andet. Eller sidste spørgsmål på mig. Jeg kan se, at vi skal sende de gamle M113 PMV og blikdåsen, yes. Panserede mandskabsvogne, som nogen kørte rundt med også allerede i 80'erne. Og morterer og granater skal også afsted og sådan noget. Er det sådan et tungt dansk bidrag til Ukraine, synes du? Altså, vores store problem er, at vi har jo sparet så hårdt på forsvaret, at vi ikke har mere tilbage, om jeg så må sige. Det er jo lige noget, jo. Jeg kan se, at Indiana og West Virginia, de sætter også de der M113 afsted til... Ja, ikke? Altså, de gamle pansrede mandskabsvogne, som har en lille smule panser imod håndvåben, kan man få sendt afsted. Altså, Danmark får simpelthen nu tømt alt, hvad vi har af gammel materiel og kan sende afsted. Men er du presset, som ukrainerne er, så er lidt bedre end ingenting. Ikke? Vores morterer, tung morterer, så vidt jeg husker, det er 120 mm. Den er ret god og kan finde anvendelse. Jeg hører også brug af Carl Gustav, dysekanon kunne man sende afsted. Den har i øvrigt i sin tid under Falklandskrigen smadret tårnet på en argentinsk fregat, så vidt jeg husker. Så altså, det er noget, der faktisk kan slå noget. Den er ikke There bare, you go. Den er ikke bare indrettet til at... En argentinsk fregat? Ja, tilbage under Falklandskrigen. Altså, der var Belgrano? Det var en krydser. Det var en mindre skib. Okay. Guerrico eller sådan et eller andet. Ja, der er noget, vi kan arbejde videre med, fordi det har jeg aldrig hørt om. Men finden er, ukrainerne er så presset, at alt, hvad der kan blive sendt afsted og kan blive leveret i morgen, giver mening for dem. Hvad der kan blive sendt afsted og blive leveret om 2 måneder, giver ikke nødvendigvis mening. Okay. De skal have det nu, og det skal være noget, de kan bruge akut med det samme. Militær hjælp. Tak skal du have, Lars Banger Strude, generalsekretær for Atlantsammenslutningen. Ja, og så er vi klar til at skulle sige velkommen og til ugens, eller ikke ugens, men sidste uges modtager af Fidusbamsen, nemlig Markus Dib Jensen. Og Markus Dib Jensen, vi har inviteret dig, fordi du jo står bag initiativet til det, der hedder Den Borgerlige Regnbuegruppe, og du selv transseksuel og stiller, men alligevel så stiller du ikke spørgsmålstegn ved, at køn er et biologisk transkønnet, rigtigt, der har jeg skrevet noget forkert her, ja. Men at du stiller ikke spørgsmålstegn ved, at køn er et biologisk indiskutabel faktum. Men altså, lad os lige høre, hvorfor har du ment, at det er nødvendigt med et borgerligt regnbuefællesskab? Ja, men altså, jeg mener, at man har brug for et frirum, hvis man er LGBT og borgerlig på samme tid, fordi man bliver ret dømt i både det ekstremt venstreorienterede miljø, men også i nogle højreorienterede kredse. Så der mente jeg sammen med andre, at det kunne være rigtig fedt at have det her frirum, hvor man ikke kan blive dømt. Jamen, hvad er det så, I skal gøre der? Fordi er det en politisk kamp mod de venstreorienterede LGBT og de højreorienterede? Altså sådan, hvad er det? Hvad går kampen på? Vi skal tilbage til, hvad er fakta? Hvad er rigtigt og hvad er forkert i hele kønsdebatten og så videre? Men altså, vi har en Facebook-gruppe, en åben, som alle kan følge med på, og så har vi en privat gruppe, hvor man kan forklare, eller hvor man kan snakke med hinanden om, hvad man tror på, og har også nogle interne debatter. Hvordan er det, hvorfor er det så vigtigt? Altså, jeg bliver jo helt lettet, når jeg ser en transperson sige, at køn er et biologisk indiskutabelt faktum. Hvorfor, altså ikke hvorfor jeg bliver lettet over det, men hvorfor skal du overbevise Torben Steno om, hvorfor det er sådan? Hvorfor siger du det? Altså, hvorfor er det så vigtigt? Fordi vi er i en tid, hvor at det her med transseksualitet, det bliver, altså, man hører meget om det, alt for meget om det. Man hører alt for meget om det? Det gør man, i forhold til, at det er så lille en minoritet, eller vi er en lille minoritet. Ja. Og der er rigtig mange falske... altså, den måde, det bliver snakket om, det passer ikke til, hvordan det rent faktisk er. Altså, at der er kun to køn, og transseksuelle, de er mennesker, som er født et køn, og så lever de så som det modsatte køn. Mm-hmm. Ja. Men det gør dem ikke til et tredje eller et femte køn. Så hele den der dagsorden med alle de der køn, den er fuldstændig, det er noget konstruktion. Ja. Men det er vel, som jeg har forstået debatten, og nu skal jeg ikke gøre mig til ekspert, det er jo, at man føler, man er hverken det ene eller andet, og så er man så et tredje køn, eller syvende køn, eller et eller andet. Altså, det er sådan, det er mere, hvordan man føler, det er vel ikke sådan, sådan har jeg forstået det. Er det korrekt? Ja, det er nogen, der hævder, de føler. Ja, ja, ja. Men det der med det her non-binære, som du beskriver her, de her mennesker forveksler altså køns udtryk med køn som biologi. Det vil sige, der er nogen, der er feminine nogle gange, og så er de maskuline andre gange. Og det tror jeg, alle mennesker kan relatere til en vis grad. Men hvorfor er det et problem, hvis I hævder det her synspunkt, som jo rigtig mange jo indtil for ganske nylig er abonneret på, at der er to køn, og ellers kan folk jo ellers mene og tro og føle, som de har lyst til. Mm. Det krævede ikke sådan den, som siger, statsmagtens anerkendelse eller noget som helst. Det var sådan set fint nok. Hvorfor er det så voldsomt kontroversielt, at I sådan på venstrefløjen? Mm. Så I må udskille jer og ligesom lave jeres egen lille gruppe. Fordi det forstår jeg, det er som det, der er problematikken her. Jamen altså, jeg mener, at det ødelægger kampen om den accept, transpersoner skal have. Altså, der er mange, der ikke forstår, hvad jeg går igennem på grund af de her andre typer, som vil nedbryde de her strukturer og har en helt anden opfattelse af køn, end vi. De kæmper simpelthen en anden kamp, end den, du synes er vigtig. Er det sådan, ja, du forstår? Lige præcis. Okay. Du siger også det, du går igennem. Du går igennem det med at have altså, en minoritets seksualitet og tilhøre en minoritet. Men er det sådan, at du bliver så mødt med den fordom, at du formentlig går ind for, at de her, altså, jeg kan ikke huske, hvor mange køn, der efterhånden er i bag, og altså hele den der diskussion omkring det der, at og det er så en ting, men det andet er så også det med, at i de grupper der er der jo også meget tal om eller hvad skal man sige, mange påpegninger af strukturel racisme og de der ting. Er det noget, du overhovedet ikke kan genkende til, at der skal, altså at det er et problem? Ja, jeg mener, det er et problem. Og jeg synes også, hvad mener du er et problem? Jamen altså, mange af deres holdninger synes jeg er et problem. Altså, især den med, at børn skal kunne skifte fysisk køn, er meget imod. Jeg synes, at man skal være 18 mindst for at kunne skifte køn. Og så er der også den her med transkvinder i sport, også er et problem. Så der er en lang række holdninger, som jeg er imod. Og transkvinder i sport, det er det der meget berømte amerikanske eksempel med en svømmer, der er født som mand, og som nu pludselig er meget højt op. Nu vinder han konkurrence, fordi han har skiftet køn til en kvinde. Ja. Og sådan noget. Ja. Ja, altså det, ja. Og hvor langt nede i, altså, klarer det ikke så godt i altså mændene. Det kan man så sige, hvis man vil ødelægge interessen for kvindeidræt, så skal man da bare åbne op for det. Det er det vil jeg da opfordre til, hvis man synes, det er en god idé. Ja, præcis. Men så, vi er ude i minoriteter nu. Hvor mange borgerlige transpersoner er der? Altså, fordi du siger ligesom, at hele de der, alle de her diskussioner, de fylder et utroligt meget, men I drejer sig om få mennesker. Og det betyder jo ikke, at bare fordi det er få mennesker, at så er problematikkerne ikke er relevante. Men hvis vi så oven i købet skal til at have underafdelinger af det, som borgerlige regnbuegruppe, hvor mange mennesker snakker vi om? I vores private Facebook-gruppe, den borgerlige regnbuegruppe, der er vi over 200 medlemmer indtil videre. Altså, jeg tænker ikke, der er mange borgerlige transseksuelle, fordi der er ikke mange transseksuelle her i Danmark. Hvor mange transseksuelle er der i Danmark, vil du tro? I Danmark ved jeg ikke, men jeg har hørt en statistik der fra USA, der siger, at 0,01%. 0,01%, det vil sige, det er jo en... Det er mindre end en promille, ikke? Tiende del promille. Ja. Men vi har rigtig mange borgerlige homoseksuelle, især mænd. Ja. Det er i hvert fald det, jeg oplever. Og være herovre. Men det er jo også, når du så siger, mange borgerlige homoseksuelle mænd. Jamen det har jeg da, altså jeg har da kendt homoseksuelle mænd, siden jeg var meget ung. Og har det sådan, nu var der mange af Svendborg der med. Der var der sådan dem, der skulle være, ikke? Altså, og der var det jo ikke sådan, altså det er ligesom om, det er blevet mere indviklet at være homoseksuel mand, fordi det synes jeg faktisk egentlig ikke, det var dengang folk, de sprang ud, og så var det det. Men hvor, i forhold til de der diskussioner om altså transseksuel og alt det der, det så er vi jo nede i en mindre gruppe, fordi en homoseksuel mand, det er jo bare en mand med en anden seksualitet end de flestes. Mm. Ja, der er ikke mange, der går igennem det her. Altså, man hører jo rigtig meget om det, men jeg mener jo ikke, at det er rigtig transseksuelle. Altså dem, der ligesom hævder, at der er mere end to køn. Og for eksempel mange af de her transkvinder i sport, som, altså før man kunne se, hvordan de klarede så dårligt i mandekonkurrencen, eller hvad man skal sige. Og så vinder de, ligesom, når de identificerer sig som kvinder. Og det er også det der med at identificere, hvad betyder det? Altså, det betyder bare, hvad du føler, men hvad du føler, altså... Jamen altså, du er født som mand kvinde. Eller dreng. Nej, som kvinde, men, ja. Men du føler dig som noget andet. Jamen, jeg forklarer det faktisk ikke, jeg vil ikke beskrive det på den måde. Jeg vil sige, at jeg er en biologisk kvinde med en psykisk lidelse, som hedder kønsdysfori, som giver mig det her ubehag med at være pige. Og så var jeg nødt til at leve som mand. Men det gør mig ikke til en rigtig mand eller en mand, fordi du kan ikke skifte dit biologiske køn. Okay, men altså, hvordan oplever du sådan venstrefløjens manglende accept af dine synspunkter? De siger, at jeg hader mig selv for at være trans, og at jeg nedgør andre transpersoner for at få det bedre med mig selv eller et eller andet, fordi jeg ikke anerkender de her transpersoner. Du lider af falsk bevidsthed, som socialisterne sagde, kommunisterne sagde. Jamen, er det ikke rigtigt? Nej, det er det ikke. Du har det ikke dårligt. Nej, men altså, det er jo... Det burde du have. Jamen, altså, det er jo det, de mener så i den anden afdeling der. Altså, du burde have det meget dårligere, end du har det. Ja, jamen altså, jeg anerkender bare sandheden, og du kan ikke skifte køn. Du kan ikke skifte køn, men du kan leve som det modsatte køn. Ja. Og altså, der er jo mange, der ikke ved, at jeg er født pige, altså... Når jeg er ude i verden. Men jeg kan stadig ikke være en rigtig mand, og jeg har ikke et behov for det. Fordi så længe jeg kan leve som det modsatte køn, og ligne og lyde som en mand, jamen så har jeg det godt. Mm. Og så lindrer jeg min lidelse på den måde. Okay. Jeg skal lige høre, det er rigtigt, du har en podcast på magasinet Kontrast, som jo findes på internet, er det korrekt? Ja. Kan du ikke sige lidt om det? Har du haft det? Okay. Ja, okay. Men der ligger stadigvæk nogle ting op. Med. Okay, så der kan man høre lidt mere om de her problematikker. Ja. Udmærket. Det var vel det. Jamen, tak skal du have, Markus Dib Jensen, fidusbamsemodtager i sidste uge. Ja, tak for det. Ja, så ved jeg ikke, om vi skal gå videre til Fidusbamse-modtageren i denne uge. Vi jo, har jo lidt det tid, synes, inden, vi skal har lige lidt tid Tyskland, inden vi skal snakke Tyskland. Og vi kan måske lige allerede beklage over for lytterne, at vi har jo lidt udfald, og det var fordi, vi spillede Sting. Og så er det sådan, at Mark Zuckerbergs venner, ansatte her i Danmark, eller hvor de nu er. Det er Martin Rubin, der skal høre. Palo Alto, ja. Eller der er der nok en eller anden robot, der siger, hov, nu spiller de Sting. Det må de ikke, og så cutter de forbindelsen, selvom vi betaler penge for at få lov at betale for Sting. Men det er jo altså sådan, det er, når man har det her foretagende, som jo har et monopol. Men jeg synes efterhånden, at vi simpelthen har krav på en forklaring fra Martin Ruby og Facebook i Danmark, om hvad i alverden foregår der det der. Så, altså, skal vi ligefrem chikaneres for det, vi betaler for? Husk ikke podcast helt dyne, når det er overstået. Ja. Der kommer Facebook ikke ind og generer jer. Nej, men det er alligevel til at blive rasende. Det her er måske tankevækkende nok, og Jeg må indrømme, at jeg er enormt irriteret på det foretagende, selvom jeg er daglig bruger af det. Men ved du hvad, Torben? Vi skal jo have for uddelt ugens fidus bamse. Kjell A. Larsen, han skriver, at sidste uges fidus bamse var af Markus. Var meget velvalgt. Tak skal du have. Det synes vi også selv. Ja, og vi har også fået ros andre steder fra, så det skal I have tak for. Og tak fordi I hører, I kommer tilbage og hører med. Jeg har sagt Sjøde Skåle. Ja, og den er jeg jo meget med på at købe, fordi altså, jeg synes bare ikke, han men nu har der jo så været afbrydelser og alt muligt han her. Han går op imod sine egne jo. Ja, jo ikke, men jo, nogen skal jo gøre det. Og det, altså, det må da gøre et vist indtryk på hans, hvad skal vi sige, landskvinder og landsmænd, at han er imod det der. Så jeg synes, at det er ret... Altså, hvad skal man sige? Også Færøerne er et meget lille samfund, ikke? Så der kan godt være nogle ret hårde sociale udskamninger og alt muligt, hvis man ligesom afviger fra nationallinjen. Så altså, jeg vil godt give den sjove færing, den her bamse, for at sætte lidt laks over styr på den måde der. Og så vil jeg da også nævne Bakkafrost, et kæmpestort færøsk firma, som opdrætter og handler med fisk, laks og så videre, at de også selv tager initiativ. Så de kan selv se, det her er et problem. Modsætning til Eko, som jo ikke kan se, at det er et problem. Men så skal vi jo de kunne også lade to bamser, så er det ikke gå til Bakkafrost. De aner ikke, hvad en fidusbamse er, men så vil de alligevel undre sig lidt. Nej, det synes jeg ikke. Vi lader den gå til Sjøde Skole. Han kan få den modtagen på samtlige fornuftige færingers vegne, og det er godt, jamen, så er vi simpelthen nået i mål, simpelthen med denne uges fidusbamse. Så, og der var, jeg vil sige, det var jo en uge, hvor der jo ikke var det helt store ræs om, der er ikke rigtig nogen, der var oppe på siden af Sjøde Skåle. Så tillykke med det. Og der er jo også kommet lidt sms her i, den sidste stund her, og det er Jens Akkergren, der skriver, at det er vel i visse kredse en politisk overbygning, som man ikke nødvendigvis køber ind på, bare fordi man har en bestemt kønsidentitet. Og det må man sige, at denne her Markus Dip Jensen faktisk til fulde har bevist, fordi det er... Det er en mærkelig dagsorden, som enormt mange mennesker er blevet konfronteret med, og jeg synes, at det er også altså, meget interessant at bare høre min mand, der ikke gør det mere indviklet, end det er, og som selvfølgelig lever et liv, der er stærkt påvirket af, at han har et biologisk køn og lever, som om det ikke var det samme, men... Han er jo afmystificeret, hvor mærkeligt det er. Eller hvor... Ja, det er jo... Han havde det ordentligt købet godt, og sagde ja til, at det må man helst ikke have, hvis man tilhører den venstreorienterede, ekstremistiske LBG. Men Torben Steno, vi skal til Tyskland. Vi har ikke været i Tyskland rigtig længe, og nu skal vi til høre, hvad der sker i tysk politik. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Ja, den nye tyske kansler Olaf Scholz, han har fra SPD, altså Socialdemokraterne, han har længe været under massivt pres for at levere tunge våben til Ukraine. Og den tyske regering selv, den har været splittet spørgsmålet om omfanget af våbenhjælp. Det er især de gamle pacifister hos de grønne, der har presset på. Hvem skulle tro det? Og det er først i den her uge, at det kom til, hvad man kunne kalde for et tøbrud hos kansleren. Desuden så får især Socialdemokraterne massiv kritik for at have ignoreret truslen for Putin. Dengang alting var fryd og gammel, og man begyndte at lave gasaftaler med Rusland. Det er jo sivet ind med gas siden 2011. Og hvorfor har man gjort Tyskland alt for afhængig af russisk gas? Det kunne man bare have ladet være med. Men man ignorerede alle de mennesker, som advarede mod det her. I det hele taget, så er det jo, skal man sige, det er ikke nogen nem post, Olaf Scholz han sidder på lige nu. Og hvem kan give os overblik over, hvad der foregår i tysk politik, og især i den tyske regering? Det kan Siegfried Matlock, der er med os på en telefon fra det sydlige Danmark, formentlig Appenrade-Åbenrå. Grüß Gott, Siegfried Matlock. Grüß Gott. Nå, Siegfried. Hvordan analyserer du den situation der? Nu har man jo set, at nu vil de levere sådan noget luftværns på en kampvogn til Ukraine, og så har man også leveret lidt tungt våben, og så er den sag ude, eller hvad? Nej, det er den ikke. Altså, man har jo givet tilsagn nu her på det der berømte møde i Ramstein med den amerikanske forsvarsminister om at levere en Gepard-panser. Tyskerne har jo flere rovdyr her næsten tænkt, som har fået pansernavne Leopard, Tiger og hvad det ikke alt er. Ja. Nu er det første omgang, det er en Gepard, og det er jo en, der er hurtigt, så ja. Det kan jo forhåbentlig hjælpe. Men nu i alvor, situationen er selvfølgelig og har jo været vanskeligt for Olaf Scholz. Ikke kun fordi det er jo en regering, som har nogle indbyrdes konflikter, især jo på papiret mellem de liberale og de grønne, men her i under Ukraine-krigen fra russisk side, der har man jo pludselig set nogle helt andre koordinatorer i tysk udenrigs- og sikkerhedspolitik, i det de grønne jo er foran i kampen for Ukraine, mens SPD i hvert fald er tøvende, og der har man måske også i udlandet nok misforstået med al respekt for den Zeitenwende tale, som Scholz gjorde. Det var jo en Zeitenwende, det var revolutionære opgør med tidligere tysk udenrigs- og sikkerhedspolitik. Der har man bare overset i udlandet, at man troede, at nu ville Tyskland overtage et militært førerskab i Vesten, bortset fra USA. Og det har aldrig ligget i planerne. Det kræver en mental udfordring af største dimensioner, ikke mindst i SPD. Og bare sådan et lille eksempel på, hvordan tiderne har forandret sig. Da den socialdemokratiske forbundskansler Helmut Schmidt i sin tid jo var med afgørende for, at man lavede den NATO's dobbeltbeslutning, som jo til syvende og sidst også medførte de store forandringer i 89 og 90, ja, der var jo de grønne, der var de voldsomste modstandere, fordi de var jo imod mod de der atomværk fra NATO. Og nu er det de grønne, der endda næsten taler om, at man skal sejre i Ukraine. Altså det er hvordan, noget, som Matlock, forklar os lige, hvad er det, der foregår inde i de grønne hoveder? Altså, hvis du har grønne mennesker i andre lande, så vil man jo sige, det er jo helt utænkeligt, at de vil, altså de er jo nærmest krigeriske. Ja, ja, og de har jo også slugt noget på det energipolitiske område, hvor de pludselig er til forhandlinger. Habeck, den dansktalende Habeck, er jo ikke kun i Louisiana, han var også i Katar, hvor han taler med en fredselskende, han næsten sagt sheik dernede om leveringer. Altså, de grønne har slugt nogle ganske gevaldige ting for ligesom at være flertalsdueligt i en regeringsdueligt. Jo, men det er jo ikke, det er jo ikke noget, de er blevet presset til af SPD, vel? Det er den selv. Jeg vil sige, det har været en lang proces hos de grønne. Altså selv Joschka Fischer var jo sådan set den, der jo gjorde det første helt afgørende skridt hos de grønne, og det var jo bestemt ikke omstridt, nemlig at lave, at det Tyskland deltog i Balkan, i Kosovo, hvor man jo overskrev det der begreb om out of area. Så det har været på vej, at de grønne er blevet et venstreorienteret, miljømæssigt, centrumsparti, mm-hmm. og så har man jo valgt to midtersøgende figurer ved sidste formandsvalg, Annalena Baerbock og selvfølgelig også Robert Habeck, som jo begge står for en værdibaseret udenrigs- og sikkerhedspolitik. Habeck var jo selv inde under valgkampen i Ukraine og kræve, han næsten sagt, eller ønskede i hvert fald, at Tyskland skulle levere droner. Annalena Baerbock har jo virkelig vist et ansigt, som jo også vil klæde Scholz, hvis han levede lidt mere op til den tale, den ånd, som lå i den tale, hvor han talte om Zeitenwende. Det synes jeg, han mangler. Han er ikke den der kommunikator. Han er teknokrat. Hvorfor er der den blokering? Altså, man kan jo se presset, og han bliver trukket til truet hver gang. Altså, ja. Du siger det mentalt, og der har jo også investeret enormt meget socialdemokratisk politik og pondus i det her. Altså ja, Nord Stream gasledningen til Mecklenburg-Vorpommern. Den tyske præsident, der jo tidligere var udenrigsminister og plejede omgang med hans gode ven, Sergej Lavrov fra Rusland. Altså det er jo ligesom... og det så man jo stærkest, at Zelensky simpelthen ikke vil have, at Steinmeier kom til Kiev, hvilket jo var uforskammet selvfølgelig, men der var jo selvfølgelig også en politisk pointe i det der, ikke? Altså, hvis jeg skal forsvare Scholz en lille smule, så det er selvfølgelig vanskeligt, så skyldes det, at han i PT i hvert fald er meget optaget af, at han frygter en forkert krigsretorik. Altså det der med, at flere og flere taler om, at man vil besejre Rusland i Ukraine, det gør ham nervøs. Han respekterer selvfølgelig NATO's røde linje, men han ved jo ikke, hvilken røde linje Putin har, og han frygter i virkeligheden, at Tyskland og dermed også Vesten kan inddrages i en tredje verdenskrig, altså en atomkrig. Mm. Altså, det synes jeg er et rationale, som man i hvert fald må acceptere, at en tysk kansler gør sig tanker. Så taler du om det der med Steinmeier og SPD's belastninger. Jeg går med til at kritisere... Jeg går med til at kritisere SPD for meget. Nu var det jo ikke sådan, at østpolitikken var uden resultater. Altså, den bragte jo til syvende og sidst den tyske genforening. Der bragte de baltiske stater. Men nu går du endnu længere tilbage til 70'erne og sådan noget, ikke? Altså, man skal bare ikke gøre som om SPD kun har begået fejl, han næsten sagt. Nej, det sagde jeg heller ikke. Hvis man kigger på den politik, som er blevet ført, og som man i dag jo som sagt kritiserer, så skal man jo lige huske, at efter at Brandt og Schmidt havde været til, så overtog Kohl og Merkel. Det er jo CDU-politikken, der ligesom også har været naiv, i hvert fald delvis naiv, over for Rusland, og især over for Putin de 16 år, hvor Merkel var kansler. Mm-hmm. Det hører man ikke meget om i øjeblikket. Så altså, kritik, ja, især mod Schröders mærkelige form, ikke at være give et mere kulpa, men der er altså der bør være et opgør i Tyskland om, hvad har vi begået fejl, ikke mindst efter 2014. Men så lad os prøve at tage, nu nævner du jo selv Merkel, og der er kommet en ny ledelse i CDU, de er jo kommet i opposition, og der er jo altså lagt mærke til, de står jo altså for en lidt mere, de er sådan på linje lidt med de grønne, er det ikke, under Friedrich Merz ledelse? Helt enig. Altså Merz har jo selv sagt her på det sidste, at han beklager de fejl, som CDU-regeringer, især CDU-forsvarsminister, har begået ved ligesom at ned, ja, næsten udslætte tysk forsvars duelighed. Og han går jo ind for, at man også i CDU, og dermed jo også taler om Merkels historiske ære, engang undersøger, hvad har man der gjort fejl uden, og dermed jo at inkludere, at disse folk, og det gælder også for Schröder, har været landsforrædere eller agenter for Putin. Det er det, der jo ikke taler om. Men de her meget store forandringer hvad skal man sige, krigs- eller hvad hedder forsvarspolitik og Ukraine- og Ruslands politik, hvordan modtager den tyske vælgerbefolkning? Er det noget, man kan aflæse? Ikke? Fordi det er jo nogle ret meget dramatiske ændringer. Hvordan kan man aflæse det? Hvad er regeringen populær, eller hvordan ser meningsmålingerne ud for de tre partier? Altså de mest populære politikere, det er Baerbock, Annalena Baerbock og Robert Habeck. Og Scholz har mistet enormt meget. Det man skal huske er, at i forbindelse med Zeitenwende, der foreslog han jo, at man skulle give ekstra 100 milliarder til det tyske forsvar, for at ligesom reetablere det igen, gør det forsvarsdueligt, og samtidig lovede han i den tale også 2%. Ja. Og der har jo været en strid i forbundsdagen ved, at CDU jo har oplevet, at politikere fra de grønne, politikere fra de liberale har krævet, at Tyskland skal sende tunge våben, eksempelvis panser til Ukraine, mens Scholz SPD har været tøvende. Og der har CDU jo sagt, jamen hvis der er sådan en krise i regeringen, så kommer vi der med en dagsorden, hvor vi opfordrer alle medlemmer hos de liberale og de grønne, hvis de er utilfredse med Scholz, til ligesom at stemme for vores dagsorden. Det vil jo betyde en regeringskrise. Det er nu blevet afværget ved, at alle partier har sagt, at vi laver en fælles dagsorden, og så CDU og de tre regeringspartier. Og det gør jo så, at man stadigvæk kan håbe, at tysk sikkerhedspolitik nu i den nuværende situation står på et bredt fundament, og det gør det hidtil også i befolkningen. Men befolkningen kommer jo til at betale prisen, i hvert fald når Putin lukker naturgassen, eller også hvis alt det, som vi ser i øjeblikket kombineret med Ukraine, det bliver dyrere og dyrere i Tyskland, så vil den tyske borger måske også stille spørgsmål om alt er rigtigt ved at give endnu flere penge til forsvaret. Set udefra er det jo interessant. Det virker jo som et dilemma, Scholz har. Han kan jo se, at Putin han kan dreje på gasledninger lige om lidt, og så står han med endnu større problemer. Samtidig er han under pres fra Ukraine, som faktisk er en magtfaktor her, fordi de ligesom har noget opinion, som virkelig også påvirker tingene i Tyskland, har man indtryk af, og amerikanerne og alle andre, som siger, at Tyskland skal gøre noget. Og så sender man lidt panser, der kan skyde op i luften, og hvor i øvrigt det er tvivlsomt, om de har ammunition til det, fordi det er noget, schweizerne leverer, og schweizerne siger, at det kan I ikke levere videre, fordi vi som neutralt land kan ikke bare levere til Tyskland, som skal sende det videre til Ukraine, så det kan jo ende med en kæmpe maveplasker. Men det virker jo som om, at der er et yderligere pres for, at der gamle Leopard-kampvogne kan blive sendt til Ukraine. Det stopper jo ikke her, vel? Nej, og der skal man jo bare lige huske, at når Scholz henviser til, at han endnu ikke er klar til at træffe den ene eller anden afgørelse, så skyldes det jo, at han hele tiden argumenterer med, at vi i Europa, og han tænker jo ikke på det danske forsvarsforbehold og afstemningen der, vi i Europa skal være enige, og han vil altid være enige med to helt afgørende partnere for ham i forbindelse med Ukraine, det er Frankrig og USA. Og hvad der sker af aftaler mellem Washington, Paris og Scholz, det ved man jo ikke. Det kan offentligheden jo heller ikke erfare. Men presset i hans egen regering fra de grønne, det er simpelthen, hvis jeg må bruge et sportsrig udtryk, sensationelt. Jeg kunne have lyst til ligesom at komme med en lille jagttagelse til dig, Siegfried. Det er jo Friedrich Merz. Han har jo været ude af tysk politik i 16 år eller deromkring. Altså, han tabte jo magtkampen til Merkel der tilbage i 2005. Ja. Og så trak han sig ud, og nu kan han jo komme tilbage igen og sige, ja, det var helt forkert, alt det, der skete under Merkel osv. Det må være en meget dejlig position for ham, når han ligesom er sådan, ham, der ligesom skal galvanisere eller skabe det nye CDU i opposition. Altså, det giver ham nogle fribilletter, kan man sige, til ligesom at iscenesætte det nye CDU, ikke? Altså, Merz var ikke koldkriger, men Merz har også i den tid, hvor han ikke selv sad i forbundsdagen, udtalt en forsigtig skepsis over for den lidt, efter hans mening, lidt for Rusland-venlige kurs, som Merkel havde gjort. Og det er jo ganske interessant, da Merz bliver valgt, så ser man i en dansk avis, ham Merz omtalt som en ekstrem højre politiker. Altså, det er sådan en ganske interessant formulering, som man bruger ikke kun i den danske presse. Så Merz gælder som en, som godt har på et rigtigt tidspunkt allerede haft visse forbehold over for den politik, som Merkel har gjort. Og nu, som oppositionsleder, synes jeg, at han gør det meget godt i den forstand, at han prøver på, i hvert fald ud over de parlamentariske drillerier, som jo hører med til mellem opposition og regering, at han der alligevel prøver på at sikre en konsens, en bred konsens, sammen med Olaf Scholz og hans regering. Det synes jeg er vigtigt for, at Tyskland ikke får et indenrigspolitisk opgør, der gør, at Tyskland slet ikke er funktionsdueligt. Men det er der alligevel heller ikke nogen far for, men det er nu så interessant, at de frie demokrater, FDP og de grønne, de er uenige om utrolig meget andet end undtagen lige det her med Ukraine og gas og så videre. Altså, er de virkelig, kan de presse Scholz så meget, som at man også gambler med gas? Nej, det vil jeg først en gang se. Altså, Habeck gør jo alt for at komme så hurtigt som muligt ud af den der gasafhængighed til Rusland. Blandt andet også jo ved at bygge en LNG-terminal i Slesvig-Holsten. Men han siger jo selv, det sagde han i Louisiana, eller i interview med Politiken, at det tager mindst 2 år, før Tyskland virkelig er helt autark fra den russiske gas. Det jeg tror, at, bliver spændende jeg tror, at føle. Ja. Vi har ikke mere tid, Sifan Martin. Jeg er meget ked af det. Så må vi lade være med at stille dig sådan et spørgsmål. Men tak fordi du var med endnu en gang. Vi håber snart at vende tilbage til dig i Aben Rane, Åbenrå. For vi skal til at slutte. Og det i redaktionen sad i dag Leo Feigenberg, og programmet produceret af Josefine Maria Hansen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.